राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 20 जनवरी 1993 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा बिनासर में हुआ। राम राम राम राम बात हो बोलो महाराज जी। हाँ, ये जो संसार की जो पकड़ है नहीं छूट रही है, संसार की पकड़ नहीं छूट रही है। संसार की पकड़ नहीं छूट रही है, बातें बहुत सीख रही है। नहीं छूट नहीं रही है तो छोड़ नहीं रहे हो। छोड़ नहीं रहे, छोड़ नहीं रहे तो छोड़ो भाई। तो छोड़ना मतलब बैठता नहीं है, होता नहीं है। छोड़ने की बात पक्की हो जाए ना तो छूट जाएगा। छोड़ने का विचार ही कमजोर है। क्या विचार काम क्या करे जब छूटते ही नहीं, तो विचार बड़ा भारी काम करेगा। आपका विचार पूरा छोड़ने का हो गया और नहीं छूटेगी तो व्याकुलता पैदा होगी, रोना आएगा, दुख होगा। उस रोने में व्याकुलता में जो ताकत है वो ताकत विचार में नहीं है। विचार करके करोगे तो वो विचार में वो ताकत नहीं है जो रोने में है, दुख में है, उसमें शक्ति है। तो छोड़ने का पक्का विचार ही नहीं है, विचार होने पर छूट जाएगा। देखो भगवान का एक स्वभाव है, जो संसार के लिए रोता है ना उसका भगवान पर असर नहीं पड़ता। जो अपने कल्याण में अपने उद्धार में जो रोता है ना उसका भगवान पर असर पड़ता है। जो संसार में चाहता है तो उसको दुख होता है, वो तो दुख की मांग करता है और दुख होना चाहिए, थोड़ा दुख है इतना, तो ज्यादा दुख कर क्या करेगा भगवान, ये कैसे काम चला रहे। इस बात को वो नहीं सुनते, ये असली उनकी चाह नहीं है, ये ऊपर की इंद्रियों की अंतःकरण की चाह है। स्वयं की चाह होती है तब व्याकुलता होती है, वो व्याकुलता भगवान नहीं सहते। भगवान दुख सह नहीं सकते दूसरा का। सूरज सर्वदेही नाम सूर्यम सर्वभूतारम ज्ञातवा मान शांति मृत्यति। तो भगवान परम सूर्य है तो वो वास्तव में दुख हो वो भगवान कैसे सहेंगे। वास्तव सुख नहीं है, दुख नहीं है वास्तव में, विचार पूर्वक करता है तो उसका असर इतना नहीं पड़ता भगवान पर। तो भीतर से चाहना आपकी हो और वो सिद्ध नहीं हो तो उसकी व्याकुलता जरूर होगी। बालक के भी मन से ही बात नहीं रो देता है, क्या अगर होती नहीं तो रो देता है, वो रोना होगा आपकी असमर्थता होने पर। बालक अपने को असमर्थ समझता है ना, अरे काम मैं असमर्थ हूँ, इस बार रोना आ जाता है। आप समर्थ समझते हो अपने, इस बार रोना नहीं आता। स्वस्थ समर्थ समझते हो अपने सामर्थ्य दूर करो, सामर्थ्य जब काम नहीं करते तो आपकी असमर्थता को देखकर रोना आएगा, व्याकुलता हो जाएगी, क्या करूं, कैसे करूं, किससे पूछूं, कौन बतावे, कौन सहायता करे, क्या करूं। तो उस व्याकुलता में जाकर जाना वो विचार में नहीं है, जरूर है। ये बात एक, तो एक विचार है कि अपने खुद के उद्धार की लालसा नहीं है, सीखने की सुनने की जितनी लगन है इतना मैं संसार से निकल जाऊं आपस में बस जाऊं, ये बहुत कम है। कि विषयों का उपभोग करता है, संग्रह करता है, सुख लेता है, सुख लेने की प्रवृत्ति होती है, तो भीतर का विचार कहाँ है। भीतर का विचार होने पर सुख लेने के लिए प्रवृत्ति नहीं होती, आराम लेने के लिए प्रवृत्ति नहीं होती। अगर ये प्रवृत्ति होती है तब तक भीतर से उद्धार को चाहते नहीं है। व्यवसाय जाति में क्या बुद्धि एक का, वो निश्चय वाली एक बुद्धि होती है। और अब व्यवसाय नाम बहुत सा गणता भगवान की अंत शाखाए वाली बहु विद्याओं थी। फिर तो एक ही बात है वह तो अनन्यता जागृत करो और नहीं बस यही काम करना है चाहे सो हो जाए। बुद्ध देव ने यही किया कि कार्यम साधया में देहम पातया में देह का नाश कर दूंगा बड़ी सत्तु काम करूंगा देह बड़े नष्ट हो जाए ये काम जरूर करना है। ऐसा विचार होने पर बहुत जल्दी काम हो जाता है बहुत सुगमतर बढ़िया ढीले ढीली बात है जो ये बात है मोड़े मारे हरी बजरे टाले टोड़े मन तो से पोसा पो उसे कोलो सा बिहार बढ़िया भोजन करे जो छोड़े पोसा तो आधार तो जाएगा उस मोड़े मारे हरी बजे मार गए प्रयास और मणिदास मन में सत्संग में चला जाऊं पुस्तक पढ़ता हूँ जी सी उड़ी रहो जैसी उड़ी जल्दी थोड़ा ही होया करे या एक बीच में बहुत बड़ी बात है जल्दी नहीं हो करता है अरे इसमें जल्दी देने का काम नहीं है तो जल्दी सही है अरे बैठी हुई बात है बहुत बात है हम चाहने वाले मौजूद तो जिसकी चाहना करते वो मौजूद फिर देरी का कारण क्या है ये तत्काल से थोड़े वाला है ये वर्तमान की वस्तु है ये भविष्य की वस्तु नहीं है। भविष्य की वस्तु वो होती है जिसमें निर्माण करना पड़ता है बनानी पड़ती है रोटी लाओ तो रोटी बनेगी जब आएगी कपड़ा बनेगा जब आएगा फल लगेगा तब आएगा तो उसमें देरी लगती है और है मौजूद उसकी प्राप्ति में देरी क्या हम तो प्राप्त करने वाले प्राप्त वस्तु तत्व को प्राप्त तो दोनों मौजूद रहने पर भविष्य की बात नहीं है उसमें जी वर्तमान की बात है। ये समझते हुए भी कि इसमें देरी नहीं लगती है फिर भीतर में ये बात बैठी हुई है कि इतना जल्दी नहीं होता हाँ वह भीतर वही बात है भीतर की बात है वही बात है जब अभी थोड़ी मरते हैं मरता तो अभी मरता है जब मरता तो अभी मरता है कल थोड़े मरता है बैठ हुई अभी थोड़ी मरता है मरता अभी है ये बात उल्टी सीधी है और मर रहे हैं और बैठे हुए जी रहे हैं मर रहे हैं सच्ची बात है ये ऊंधी बैठी हुई जी रहे हैं ये ऊंधी बैठी हुई बात है ये बात है अपने आप की अपनी बात है आत्म ही आत्म बंधु आत्म ही आत्म आत्म वो आत्म ही वह अपना बैरी आप ही है अब इसको बैरी हो आप मिटाओ आपके बीच में तो आप मिटने में समर्थ हो योगी हो पात्र हो महाराज जी एक भीतर में एक आशा ये भी है कि संतों की कृपा से हो जाएगा ये काम जो कृपा मान गलत हो आप सहना करो तो कृपा कम हो जाएगी क्या बताओ इसमें युक्ति बताओ सहना करने वाला कृपा का पात्र ज्यादा होता है अगर सहना नहीं करो तो कृपा का पात्र कम होता है वो करे कृपा जाओ आप ही कर रहा है साधना नहीं और हमारे से होता नहीं उसकी साधना बहुत जल्दी संत महात्मा भगवान सब करेगा। साधन में महाराज व्याकुलता ये खास बात रही खास बात व्याकुलता की एक अग्नि होती है अग्नि में असाधन है विरुद्ध वो चल जाते हैं भर्म हो जाते हैं व्याकुलता की अग्नि में नींद उड़ती रहेगा कभी रात में आज रात में सोया है 11-12 बजे सोया फिर 5-10 मिनट के आधे घंटा बाद में नींद खुल गया फिर नींद आती नहीं तड़पण बगैर ऐसा हुआ है क्या तो फिर कैसे होगा तो लग्नों की तरह बात होती है नींद आती नहीं मन में चिंता है कैसे ना होगा, जब तत्व की प्राप्ति हो सकती है नहीं हो रही है, नींद कैसे आएगी, नींद आती रहती है वो चाहना भी सब है और कोई बात को। हमारे तो ये असर पड़ा हमारे पर कि लोग चाहते हैं और करते हैं, बस बताता हूँ मैं बड़ी बातें में शास्त्रों की सुगमता की सरलता की निस्संदिग्धता की ऐसी बात बताता हूँ, फिर भी लोग पकड़ते नहीं तो कारण क्या अर्थ जाता है। जो मुक्ति चाहते हैं कल्याण चाहते हैं उन आदमियों को ऐसी बात मिल जाती है वे छोड़ सकते नहीं, चिपक जाएंगे। जैसे कोई रोगी है और कोई औषध बढ़िया बता दे, लोग कहते हैं कि ये बड़े अच्छे वैद्य है, बहुत लोगों को ठीक किया ऐसे है, और वो दवाई बतावे फिर भूल जाएगा रोगी, वो भूल जाएगा, बोलेगा जी भूला है तो रोग नहीं है बढ़िया। ये जो द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत बड़े हुए बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा बहुत घातक बीमारी है, हम तो नहीं मानते। महाराज जी मैं और जान लूंगा जिससे हो जाएगा ये है बीमारी और तुरंत नहीं मिले तो मेरे में कमी है, ये व्याकुलता ये मदद करती है क्या? चीज मौजूद बताने वाले मौजूद और हमारे भीतर चाहना, फिर देरी किस बात की, फिर देरी हुई तो कैसे सही जाए, कैसे सहज हुई, ये बात है। भीतर से ऐसे ही जैसे भूख लगे नहीं, झूठी भूख है वो भोजन कर नहीं सकेगा, रुसेगा नहीं, रुसेगा तो पचेगा नहीं, खाएगा तो पचेगा नहीं, भीतर में भूख चलती हो तो सुखर सुखर टुकड़ा खाने में शक्ति आ जाएगी, रस पड़ेगा, नहीं तो बढ़िया से बढ़िया भोजन हो पचता ही नहीं, भूख वही रुसती ही नहीं, ये दशा हो रही है आज। मतलब अपने उद्योग से जो चीज प्राप्त नहीं होती, जो संतों की कृपा से प्राप्त होती है, तो प्राप्ति चाहे होती है, बिना सहन हो जाएगी, बिना सहन कृपा कर देंगे संत, कैसे कर देंगे, कृपा तो उसी पर होती है जो छटपटाता है, उसको बेचैनी है उस पर कृपा होती है, चैन से वो मौज में सोचा है उसमें होगी, बताओ ये बात है। खास तो उद्रेक आत्मनात्मा नाम है, अपना उद्धार आप करे स्वयं, गुरु कृपा तो गुरु तो बनावे, वो बनावेगा गुरु आर बनेगा, वो खुद पर ही है, वह कमी अपने खुद पर ही है, मान आए और हमें तो आश्चर्य आता है, इतनी सुगम इतनी सरल इतनी बढ़िया बात बताई जाए, फिर भी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, उसके लिए व्याकुलता नहीं है, नहीं प्राप्त होने का दुख नहीं है। संतदार संसार में कई गुगू कई डोड डूबन रो सांसो नहीं नहीं तीन रोक ओड, अब आता डोर तो रात को नहीं देख रहा, दिन को नहीं देखता, अरे ऐसे विचार हो रहा है रात दिन दोनों में नहीं देखता, सपा जयराम जी जी असली चीज कैसे मिले, कहाँ जाऊं, कौन बतावे। आप लोगों की ये तो शंका नहीं होती होगा भाई कोई बताने वाला नहीं है, क्या करें कैसे करें, कोई युक्ति नहीं कोई बात, साधन की बताने वाला कम है, क्या करें, ऐसा होता है क्या? होता है तो मुझसे पूछो। मुश्किल था, घूमे थे आपसे पहले, बहुत जगह घूमे थे, ऐसी बातें मिली नहीं। तो उतने मेरे पे मैंने ज्यादा क्यों नहीं रहते? अगर भूख हो तो बहुत जल्दी काम हो जाए। प्राय जगह ये मिलेगी कि भाई देरी से होता है, जल्दी काम नहीं होता है, ऐसी बात मिलेगी। बहुत जल्दी सोरी सुगमता से हो जाए, ये बात न व्याख्यान में मिलती है, न कथा में मिलती है, न सत्संग मिलती है, मन पकड़ दिया कि इसकी देरी हो गई, जल्दी कैसे हो जाएगा, अभी कैसे हो जाएगा, स्वयं बाधा लगाई हुई है। आत्मे ही वही आत्मा नो बंधु, आत्मे ही वही पूरा आत्मा ना, अपना बंधु आप है, अपने आप भैरी आप है, नहीं कोई नहीं है। भगवान ने कृपा की, बताने वाले मिल गए, बात भी समझ में आती है, तो इसमें लगे रहे तो लगे रहे तो हो जाएगा, नंबर सर लगे रहे हो जाएगा, कभी हो जाएगा, असली चाहना नहीं है। असली चाहना हो जाएगा क्यों से ना, भूख लगी हो तो प्यास जोर से लगी हुई है कि मिल जाएगा, कभी पानी मिल जाएगा, ये होता है क्या? वो क्या अभी मिल जाएगा? मैं प्यास से मर रहा हूँ अभी, कसम बस पर मिल जाएगा। नशा नहीं सकता आदमी। कैसे निकालता मैं आता नहीं, बस ये बात है, जो वर्तमान में काम करना है, वर्तमान में वस्तु तैयार है, वर्तमान में हम तैयार है, वर्तमान में बचाने वाले तैयार है, फिर देरी का कारण क्या है बताओ? ऐसे विचार करो आप, जो कारण बन रहे हो दूर करो। उपनिषद में आता है श्रवणाया भी बहु फिर योना लभ्य, बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता, अपने सुनने के लिए मिलता है, विचार के लिए मिलता है, पुस्तकें मिलती है, युक्तियां मिलती है, शंका का समाधान होता है। रामाधार जी कहते थे मेरे मन में आती मेरी शंकाओं का समाधान भी कोई कर सकता है क्या? शंकाएं मेरी दूर कर दे कोई, जल जाते भटक देखते हो दो नहीं होती। भगवान कृपा करते खूब दुख भेजते हैं, कृपा करते भगवान की कृपा तो मनुष्य समझ नहीं सकता इतनी है। बालक के पालन करने में माँ की जितनी कृपा है उतना बालक समझ नहीं सकता। मातृपरायण है, माँ के पास रहता है, माँ को छोड़ता नहीं, इतना होने पर भी माँ की हृदय में जितनी कृपा उसको नहीं समझता। अगर वो समझे तो माँ की गोदी में रोए क्यों? अरे मोर कहाँ रहस्य का काम है, माँ की वो भी रोता है कहाँ रहस्य का बताओ, तो माँ की कृपा को समझता नहीं तो बहुत जल्दी काम बन जाए एकदम। पारस कह रहा गुण के साथ पलटिया नहीं लोहा, कह तो निज पारस नहीं का बीच रहा बिछुआ। पारस और लोहा हो दोनों मिलाने पर सोना नहीं बना, तो उस केले का पत्थर रख दिया होगा बीच में, कोई बात अलग ही होगा, अथवा लोहा असली नहीं होगा, अथवा पारस असली नहीं होगा, कोई पत्थर का टुकड़ा है, लोहा कोई मिट्टी का ढेला है, लोहा असली पारस असली, फिर नहीं उसको बीच में व्यवधान लगा दिया होगा, कह रहे तो देरी से उसी जल्दी नहीं हुई उसी के प्रसन्न उसी अनुसार उसी ये पता लगा दिया रहा हुई। अब बोलो एकदम सीधी बात जही कर जही पर सत्य संदेह सो तही मेरे तन कसु संदेह। जिसका सत्य संदेह है सत्य पर तो उसको सत्य मिलेगा ही, पर असत्य संदेह है उसमें संग्रह करने में सुख भोगने में सुख सुविधा में सुविधा हूँ जो काम कर रहा हूँ कठिनता में संदेह होती तो कठिनता होती नहीं। सुगमता चाहता है उसको तो कठिनता से मिलेगा, कठिनता से ही हम तो प्राप्त करेंगे उसको सुगमता से मिल जाएगा। कायदा है ये कितनी कठिनता हो सिर भी जाएगा तो कोई बात नहीं, तत्व को प्राप्त करना है तो उसको बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर सुगमता ढूंढता रहता नहीं हो समय चला जा रहा है मौत नजदीक आ रही है फिर क्या काम कर रहे हो कौन सा बढ़िया काम है जिसने इसको छोड़ा है। इसके लिए तो सब छोड़ना पड़ता है और सबके लिए भी इसको कर छोड़ा जाए कल्याण की बात है उद्धार की बात भैया करो सर्वदा याद भैया सब जगह मिलेगा। ये बात सब जगह थोड़ी मिलती है सब समय में थोड़ी मिलती है इसके लिए भी दुर्वता न मान करके उपेक्षा कर रहे जी कारण है। नारायण नारायण।